Gizli sevdam anla beni. Dersler sarmış her yerimi. Gizli sevdam anla beni. Dersler sarmış bedenimi. Bir bakışın güneş gibi kamaştırır gözlerimi. Bir bakışın güneş gibi kamaştırır gözlerimi. Ermenim erisiyor bu derslerin beni yağmur gibi ağlasıyor bu sırlarım beni ermerim eritiyor bu dersleri beni yağmur gibi ağlasıyor bu sırların beni. Nereden düştüm bu sevdaya, uyku haram oldu bana. Nereden düştüm bu sevdaya, uyku haram oldu bana. Kimse murat alamamış bu zalim kah peyaradan. Kimse murat alamamış sevda veren bu dünyada. Ermerim eritiyor bu derslerin beni yağmur gibi ağlatıyor bu sırların beni ermerim eritiyor bu derslerin beni yağmur gibi ağlatıyor bu dertlerin beni.